قبله می کعبه می منزونه در تکرم بادر می دل در می عرضونه در تکرم قبله می کعبه می منزونه در تکرم بادر می دل در می عرضونه در تکرم همیش دیم ولا پدوازه کی خیرات غارم همیش دیم ولا پدوازه کی خیرات غارم ارزومی امید می سوالو نادر تکرم بادار می دل دار می عرضو نادر تکرم ارزومی امید می سوالو نادر تکرم بادار می دل دار می عرضو نادر تکرم قبله می کعبه می منزو نادر تکرم بادار می دل دار می عرضو نادر تکرم مذنب يم گناگار يم بشن رات وکرا مذنب يم گناگار يم بشن رات وکرا غفار می ستان می عجز نادر تکرم بادار می دل دار می عجز نادر تکرم غفار می ستان می عجز نادر تکرم بادار می دل دار می عجز نادر تکرم قبلا می کعبه می المنزو نادر تکرم بادار می دل دار می عرض نادر تکرم ملنگم لکچ کور سر را غلیست در بارتا ملنگم لکچ کور سر را غلیست در بارتا قرار می غم خوار می خواستو نادر تکرم بادار می دل دار می عرض نادر تکرم قرار می غم خوار می خواستو نادر تکرم بادار می دل دار می عرض نادر تکرم قبله می کعبه می المنزو نادر تکرم بادار می دل دار می عرض نادر تکرم خاوند است علی رحم بر خمان خرفان اکرا خاوند است علی رحم بر خمان خرفان اکرا الله می مولا می عذر نادر تکرم بعد می دل دار می عذر نادر تکرم الله می مولا می عذر نادر تکرم بعد می دل دار می عذر نادر تکرم قبلا می کعبه می المنزو نادر تکرم بادار می دل دار می عرض نادر تکرم قبلا می کعبه می المنزو نادر تکرم بادار می دل دار می عرض نادر تکرم قبلا می کعبه می المنزو نادر تکرم بادار می دل دار می عرض